sjel og glede gvi den store Gudens gåvor. Se hur i prydning jorden står, se hur för dig och mig hon får så underbara hovor. Av rika löv är grenen full och jorden täckt sin svarta mull med sköna gröna kläder. De fagra blommor smyckenhet med större prakt och härlighet än Salomos dig glädje. Ständigt är som goda frukter giver. Förlän att jag en planta grön, en sarons lilja täck och skön, ut i din vård förblir.